أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، të gjitha lavdit janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falenderojmë, prej ti fale, udhëzime kërkojmë. Për shëndetjet, salavatet, selamet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të pastër dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa ta'ala, ku kemi ngelur tek pjesa e emrave të Zotit nga transmetimet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Në ligjëratën e kaluar folëm pak për emrin Allahu te bareke ve teala es-subuh, se do të vazhdojmë ende edhe diçka të flasim rreth këtij emri të madh të Allahut te bareke ve teala. Dhe theksojmë gjithashtu se ky emër vëzërisht qëllimi këtë Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit alaihi salatu wasalam, dhe vetë jeta e njeriu është për qëllim që njeriu të del një adhurues i Zotit xhelle xhelalu, i cili në gjuhën kuranore quhet musabbih, ai i cili ban tasbih. Andaj, këtë jeta, kanë dhënë djetarët, që ka përmenë këta shekhe, Khulisa Mutejmije dhe Munkajim el-Juzije, këtë jeta është të spih. Gjdo se në qka shef jashtë a njerëzve, i banë të spih Allahut të bareke, vë të jale. Andaj, në këtë emër do të ndalemi pak ma gjatë, sa të jetë nevoja, që të përfshim pak më tepër, nga se i gjithë Kur'an i vëzër është imbushur me emrat Subhanallah, Subhana Rabbike, Subhanallahi amma yushrikun. E kështu më radh prej trajtave të cilat do t'i përmendim me lejen Allahu te bareke ve teala. Na ka ngelur edhe një pjesë nga Kur'ani se si vjen fjala Subhanallah në Kur'an. Edhe përmendëm se çka i bie Subhanallah. Subhana, subh është gjithçka e largët. Gjithçka e largët. Andaj thonë notuesit sabih. Ai cili noton mbi ujë është sabih. Pse? Se e ka fundin larg. E ka fundin larg. Andaj kanë dhënë dietarët për emrin Allahu xhallahu ala es-subuh, subhanallah, është ai i cili është larg çdo tëmete, edhe për te asaj çka ka mundësi me logjikuar, logjika më e shëndosh. Logjika më e shëndosh që ekziston tër tokës, që mund të paramenoj një tëmet, Allahu është mbi ta. Pra Allahu është më i pastër se sa ne që kemi mundësi mi shpreh atij madhri subhanahu wa taala. Andaj do të ndalim edhe disa pjesë kuranore ku ka ardhur emri Allahu xhallahu ala subhanallah. Pastaj do të ndalim se si e ka realizuar në mënyrë ditore dhe të orës dhe çastit i dashur jon Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Do shojmë lein Allahu te bareke wa taala. Andaj tham se ka ardhur dikon afër 90 herë emri subhana në Kur'an, sabbaha yusabbihu tusabbihu. Kalon shpesh, kush e lexon shpesh Kur'anin, e dëgjon që shprehje shpesh. Sabbaha lillahi ma fi s-samawati wal ard. Apo yusabbihu lillahi, apo sabbih isma rabbikal a'la. Dhe tham po mos më harru këta, e kemi se në namaz kemi dy farze të trajtës subhana. Subhana rabbil azim edhe subhana rabbil a'la. Kjo është farz më thon një herë në ruku edhe një herë në sejde. Pra ka ardhë dikun afër 90 herë, dikun 87 herë. 7 sure janë hapë me këtë emër. 7 sure janë hapë me këtë emër. Surja El Isra, Surja El Hadid, Surja El Hashr, Surja El Saf, Surja El Gjumëa, Surja El Tegabun, edhe Surja El A'la. Të 7 sure hapën me emën Allahut Sebbaha, i madhër Zoti, i pasën nga të mejtët të bareke vë tjara, dhe janë përfunduar me këtë emër 4 sure. Surja El Hijr, Surja Tur, Surja Al-Waqi'a edhe Surja Al-Haqa. Pra 7 kanë fillu, 4 kanë mbaruar. Emri Allahu Jelle Jalaluhu Es-Subuh, e cila është Subhanallah. Në Kur'an dhe zër kur vjen tasbihu, apo dhe tham se do ta përmendim elen Allahu te bareke ve teala kur vim në ligjërat tjetër, tasbihu çka ne e bëjmë tasbih. Çka i them tasbih rruzave, e tasbihu rruza është mjet për me bë tasbih. Apo ne i themi bëjmë tasbih. E kemi për qëllim rruzat. Kë nuk është për nuk ka ndonjë telashë të madhe, nga se dihet çka po vlas. Mi po më e sakt është bjemi rruzat me botë spi. Bjemi rruzat me botë spi, do ta shohim a bani përdor rruzat me legjërat të veçantë me lejnë Allahu te bareke ve teala. Në Kur'an dhe zër ku vjen fjala tasbih, vjen për 6 mëna. Për 6 mëna. 6 lloje të kuptimeve e përmend Allahu xhelala fjalën tasbih. Kuptimi i parë është madhrimi Zotit dhe pastrimi i tij nga çdo emet. Sikur për shembull në surën Safat, subhanallahi amma yasifun, i pastër është Allahu nga çdo emet që e cilson njerëzit. Subhanahu wa ta'ala. Lloj ditë që vjen Kur'an tasbih, apo dhe kjo vëzhgon nga madhështia e gjuhës arabe. Në emër ka ardhur, herë sinohet një mana, tjetra deri në 6. Apo dhe ka mërmend dietarët se një fjalë në gjuhën arabe mund me shku deri në sa kuptime, deri në 80. Një fjalë në sa kuptime mund me shku në gjuhën arabe? Në 80. 1, 2, 3, 4, 5, 80 me ana. Një fjalë. E pasaj e kur vjen Kur'an në kontekste ndryshme, njeriu ka mundësi, nuk e andaj vëzër sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që thotë se Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dhe Ibn Qayyim al-Juzeyyah kanë qenë njerëzit më të njohur me Kur'anin sebep që e kanë njohur gjuhën arabe. Dhe te ata është i pakt gabimi në Kur'an, por në tefsir. Dorasa të tjerët është më i madh. Për çfarë arsye? Se nuk e njohin gjuhën e Kur'anit. Nuk e njohin gjuhën e Kur'anit dhe nuk i kthehen sahabëve. Ata njeriu domthonë, që shka mandë djetarët, nëse je ignorant vetë, amë nëse je ignorant edhe nuk vetë, ku për tyje? Shikoni këta njërë shfarë kam bo. Sidomos ata se atë janë ndikum nga filozofat. Edhe nuk e njojnë gjuhën e Arabëve si sahabët, edhe refuzojnë mi vetë sahabët. Ska zi dhe këto. Pra edhe je i smutë dhe shkonë dhe doktori atërë, që ndodhë, e banë vështësien në bisubët e tua. Pra kuptimi i parë është madhrimi i Zotit dhe pastrimi i tij dhe lartësimi nga çdo emet. Kuptimi i dytë është për namazin. Pra vjen tasbih, është për qëllim namazi. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Taha, ayati 130, fasbir ma ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ala al-layli fasbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda. Thot Allahu te bareke ve teala, bën sabër nga fjalët që i thojnë ata kundër teje. Dhe bën tasbih Allahun me falënderim. Ne do ta shohim se vjen doniherë tasbihu me falënderim. Subhana wa bihamdi, i madh, i pastër, lavdratat janë për ta. Thot Allahu xhallahu ala, banë tasbih Allahun para lindjes së diellit dhe para perëndimit. Ka ardhur një koment nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, adin se kanë thënë Imam Buhariu, ka thënë alayhi salatu wassalam, nëse keni mundësi që mos të ngadhnjeheni, pra mos t'ju mposht asnjë sen para dy veprave. E para, ala salatin qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha faf'alu. Ka thënë alayhi salatu wassalam, nëse keni mundësi dy punë, kur mos i lëni. Dhe shikoj se ka shpreha, mos ju lëni me ju mujt. Sepse njeriu vëllazër, fjala më e shkurtë që e thon për jetën, cila është vëllazër? Fjala më e shkurtë që është thon për jetën është sira'ul iradat. Përplasja dhe lufta mes dëshirave. Vesh që të të punë që të asosi, e synon, edhe kathir e zani. E këtu janë përplasja mes dëshirave. Që vesh që asosi e vladit edhe vije. Përplasja dëshirave. Pra jetë a vlezër, nëse dhe dikush, a ka definicion shkurt për jetën, themi, mat voglin që e kam gjetë, unë, është luft dëshirash. Luft dëshirash. A i nështrojsh dëshirës Allahot, apo dëshirave të vetës dhe egos dhe tekave. Andaj, thot për nga mirë alai sallatu sallam, nëse keni mundësi, kur gjamës më ju mujtë para dy veprave, bëjeni. Cële është ajo? Namazi para se me lindjeli dhe namazi para se me përëndue. Cële të janë këto? Sabahu dhe ikindia. Andaj, këta jetë surë Taha, ajeti 130, kanë thonë djetarët, është për qëllim. Me gjithë se ka ardhë, vë sebbih, banë të sbih, sepse kanë thonë namazi o forma me lartë të sbihut Allahu të barë kjeve të jala. Gjithashtu vjen kuptimi i tretë, fjala subhane dhe sebbih, vjen për mana, për mana dhe duas. Mana dhe duas, tëtë Allahu të barë kjeve të jala në surën Yunus, ajeti 10, da'wahum fiha subhane këllahumme. Lutja e banorët e xhenetit, cila është subhanakallahumma. Dhe do ta shohim vëllezër, do ta shohim ka përmend dietar si Sheikhul Islam Temia dhe ka përmend hoxha i Tunusit Ibn Tahir Ibn Ashur, për dietarë më të fuqishëm të tefsirit në kohën e vet, e ka përmend pse në xhenet nuk lutën banorët e xhenetit. Pse nuk lutën shtesa? Po këtë është tasbih. Andaj Allahu xhelua kur i ka përshkruajtur banorët e xhenetit dhe pejgamberi alayhis salam ka thënë atje mu nuk lutën. Po nuk i bojnë dua ja rab, bama këta. Po vetëm bojnë tasbih. Do ta shohim lejnë Allahu te bareke ve teala. Pra vjen emri subhanaka për dua. Kto është për qëllim duaja. Gjithashtu ka ardhë në lutjen që e lexuam te lutja e Yunusit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Këtu subhanaka çka ka përcjellë Zot? Pra kur i ka thënë Yunusi alayhis salam Allahu ja subhanaka, çka i thot? Nxjerrëm prej balenës. Nxjerrëm prej balenës. Pra e pranoj se ti je i lartë, unë jam gjunaqar, jam zullumqar, nxjerrëm nga balena. Andaj kanë dhënë dietarët prej formave të lutjes është tasbihu. Prej forma, pra kur thot dikush subhanallahu, ka mundsi nuk ka dhënë çka, po të lut Allahun xhelel xhelalu. Është lut Allahun te bareke ve teala. Për shembull, kanë dhënë dietar, kur njëri e shën një fatkeqësi, e thot subhanallahu. Manaja që ti subhanallahu në këtë çast cila është, na ruaj o Zot i kësaj. Na ruaj o Zot prej kësaj. Pra vjen në Kur'an dhe shka shumë prej ajeteve dhe zot që i kanë përmendur dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu për lutjen e Yunusit alayhi salatu wasalam, ka thënë pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, da'watu dhinnuni idh da'a wa huwa fi batn al-hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Ka thënë alayhi salatu wasalam, hadithin e ka shënuar Imam Tirmidhiu, ka thënë duaja e Yunusit alayhi salatu wasalam kur është lut brenda barkut të peshkut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Kjo është duaja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ka thënë alayhi salatu wasalam, s'ka ndonjë musliman që e lutë Allahun me këtë dua, vetë se Allahu i përgjigjet. Vetë se Allahu i përgjigjet. Kuptimi i katërt, i emrit Allahu Gjele Gjele Subhane, apo tesbihu që vjen në Kur'an, është për qëllim qëfar përmendja e melaqeve nda e Zotit. Kur melaqet e përmendin Allahun, i thënë, vjen në Kur'an tesbih. Ka thënë Allahu të barek e vëtjara, në surën al-Baqara, wa nahnu nusebbihu bihamdike, wa nukaddisule. Kure ka kriju Ademin, ata ka ndalo Zotë, se pe kriju Ademin? Kur ne nusebbihu bihamdik, ne të përmendim vazhdimisht. Pra nëse është qëllim me të përmendim prej Ademit, janë atë përmendim gjithë ditën, gjithë natën, pa u ndalë. Por se Allahu Xhelalu Ala ka dëshiru prej Ademit një përmendje të veçantë që kemi përmend në kontekstet tjera. Andaj ka përmend shumë prej djetarëve se si Imam Ibn Xheriri, se te arabët fjala tesbih është për namazin. Fjala tesbih është për namazin. Andaj shpesh hadithe, dhe kjo dhe zërëshka e obligon nxënësin e shëriatit, kërkusin e shëriatit, kërkun e ilmit të shëriatit, me mësu mirë gjuhën arabe. Por që më Aisha shpesh thot, ka qenë të spiju i pejgamberit sa sellem dy rëqate. Dhe që dy rëqate të spi, pra e ka përsëllim namazin, namazin, radiallahu anha, vë ardhaha. Kjo është kuptimi i katër. Kuptimi i pestë, i emrit të spih, në Kur'an, që është vjen dhe zërë, për ibadetin, për këtë ibadetin. Pra adhurues, adhurimi vjen me fjalën tesbih. Thot Allahu te bareke ve teala në surën As-Saffat ajeti 143-44, falaula annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawm yub'athun. Ka thënë për Yunusin alayhi salatu wasalam Allahu jalla wala, mos me pasën Yunusi min al-musabbihin, musabbih çast ai cili ban tesbih, kishmet në bark të balenës deri në kiamet. Kan dhënë komentatorë siç ka ardh nga Wahb ibn Munabbih, ka thënë ej min el abidin, mësë me në pas adhuru neve aj hak, e këshmilon në balen, e këshmilon në balen. Adhe ka ndonë djetarët, është rezik për njeri unë i cili nuk adhuron, kur dhjene në kriz e lutët, mësë mi përgjigjë. Që të rasuje se ka haru Allahun të bare kjo vëta. Që shka thënë Allahu Gjelluara, nesu Allah, fe nesi e hum, e kanë haru Allahun të ashile aj. Subhanehu vë teala. Kuptimi i gjashtë që vjen në Kur'an, dhe kjo është interesant për gjuhës arabe, kuptimi i gjashtë i emrit tesbih apo subhanallah është inshallah. Inshallah. Sigur na që e përdona, inshallah, në umetet e kaluara, kur kanë thonë subhanallah, e kanë pas për qëllim, inshallah. Pra për shembull, do ta bëj këtë vepër, subhanallah. Do ta bëj, e di që të veshët e juve, tani tinglon, jo në formatin tamam, por çfarë arsye se na e përdona, inshallah. Sigur thotë dikujt, vi inshallah, shkova inshallah, e kështu me radhë, në umetet e kaluara është përdor subhanallah, inshallah. Argument ka ardhur në surën Al-Qalam, ajeti 18-17, thotë Allahu te bareke ve teala, wa idh aqsamu la yasrimunha musbihin wa la yastathnun. Thotë Allahu te bareke ve teala, kur u zgjuan e dinë ngjarin, apo e dinë ngjarin, ku Allahu gjerën surin dhe kalem e ka të reguar një njarje se ka qenë një bab i cili ka post tok gjitha her kure ka marë dhe mund të mbjellurat e veta e ka marë për familja dhe për fukara një ditë për ditëve kundrojen baba vet këta fmit apo e kanë të reshiku një ditë thonë qka puna fukarave ato rrinë apuno ato ha pineve dhe shfartët Allahu gjerën luara një mëngjes u qun dhe bëmbe dhe jesrimun në ha musbihin kanë me shku para sabahut kanë me mjel kanë me marë të mjelore kanë me mërë të korrët wala jes të thnun dhe s'kanë me thanë insha Allah s'kanë thanë subhanallah s'kanë thanë subhanallah do më thanë që kanë do dhe zër ato kanë thanë nuk kena me shku ditën me mledh bachën se na shojnë fukarat dhe thonë hisa jonë pere hisën tonë kanë thonë shkojnë a para sabahut në tarë s'na shakur kush por që shiko kaderi Zoti Gjellë Gjellar shiko kaderi Allahu Gjellar e kanë bo plan mësë mi dhanë fukarave Allahu ja kanë bëllë gojën nga fjala insha Allah e kur kanë shu ha, e kanë gjetë të kalt apo sigur për nga mberi Jon S.A.S. një ditë për ditëve e ka haru fjala insha Allah dhe ja ka zgjatë Allahu gjevabin 6 mujë e kanë vetë dishka Arabët apo thuhet Jahudit dhe i ka thonë mësam nese të kalzoj pa thonë insha Allah e Allahu Gjellala nuk i ka zbit përgjigje 6 mujë dhe se ka thonë kua gjevabi e Allahu Gjellala ka zbit sule kef vëla të kulen në lishein inni fa'ilun dhalike gada mëstuj për dishka unë nese dhe baj illa përveç nëse dhu insha Allah se nuk lëviz këtë kader dhe zë pos me lejnë Allahu të bareke vë tjala anë dhe zër ka ardë në mund shiko ajetin 28 sule kalem atje kale e usatuhum e lem e kullekum leula të sebihun a i mëj miri për tëre ka than a nuk ju thash juve me than insha Allah subhanallah e i të sebihun ka arë fjala të sbih pra fjala subhanallah në umetet e kaluara është përdor për qëfar dhe zër është përdor për sikur që në thojna insha Allah ata kanë than subhanallah kjo vëzërët ajo që kanë përmen djetarët në forma që vjen në Kur'an subhanallah edhe fjala të sbih trajtat të cilat formohen në Kur'an me emrin Subhanallah janë të ndryshme apo janë të ndryshme vjen për qemull Subhanallah apo Subhanalladhi apo Subhanarabbike për qemull këto forma ka nërë digun 15 Kur'an Subhanallah, Subhanalladhi Subhanarabbike gjithashtu ka arë Subhanahu Subhanahu pra qikur që dhu Subhanallah i heket emri Allah vendohës hu huja është për emri aj i pasër është aj Subhanahu wa Teala qikur që ne themi ka thënë Allahu Subhanahu aj është i lartë i pasër ti nga të metat dhe gjithashtu vjen Subhaneke Subhaneke kjo është vëzër e që e kam përmejnë djetarët në qështën e Kur'anit tani vëzër jam të shku pak ma shpejt që të mërim të fjallët e pengamberit ton sallallahu alaihi sallam bi qështën e të spiho si ka bo pengamberit sallam të spi ka ardhë në Kur'an gjithashtu vëzër lojet apo kategorit e krijesave apo thënësve që thojnë Subhanallah i pari që ka thonë Subhanallah është Allahu vetë Subhanahu wa Teala ka ardhë dikun 30 herë në Kur'an se Allahu Gjelluala ka madhruar dhe vetën, si kur përshemë në surën Safat, Subhana Rabbike, Rabbil Izzati, Amma Jasifun, Vesalamun, Alel Mursalin. Thetë Allahu Gjellalu, i madhësht dhe i pasër është Zoti Jotë Muhammed, Alej Salatu, Vesalam Rabbil Izzë, Zoti madhështis dhe kënarisë së lartë. Pra, i pari që e ka pastruar dhe vetën, ku shëfë dhe zërë? Allahu Gjelluala. A në ka thonë Abdullah ibn Abasi, transmeton nga Hasan al-Basriju, nga Aliju radiallahu anë, pasën nga djetar plot, se emri subhane zgudzon më ju dhan krijesës. Për shembull na thonë çka njëri koka i dishëm, çka njëri koka i madh, çka njëri koka bujar, çka njëri koka falës, çka njëri koka që e pranon falje. Apo këto të emra janë të Allahut. Allahu i dishëm, pranon falje, apo është i madh. Ka thënë dietar, emrin që Allahu xhelala ka veçuar për vetë, zgudzon më avnu dikujna është subhane. Zguzon mi thonë njeri njerit, as njeri krijesës, as njeri me laqës, as njeri gjinit, subhaneke. I pasër, pse? Sepse ka ndonë djetarët e ka vequ Allahu emrin subhane për vedhetën e vetë si emër i cili arrinë majën e përsosmorive. A kërkush se mërin majnë për së smërime, po Zotit ton të bareke vëtë ala. Andaj i pari që ka thonë Subhane, është Allahu të bareke vëtë ala, pastaj ka ardhë dikun 10 ajete në gjuhën e melaqeve. Yusabbihun al-lejle wa an-nahar, la iftarun. Melaqet bajnë të spi vazhdimisht, natën dhe ditën, dhe asnjëherë nuk ftohen. Asnjëherë nuk ftohen. Surë Enbiya, ajeti 20. Gjithashtu ka ardhë në surën Fussilet, fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahar wa hum la yas'amun. Allahu tabaaraka wa ta'ala, anasa ata yan kibrli yan man yamdhay. Nuk pranoj me madhru Allahu xhelalu ala, me than subhana, fa Allahu xhelalu ala, ata që janë të Zotit jot e madhrojnë Allahun nat e dit dhe kur nuk lodhen. Dhe kjo i gazbit dhe Fussilet pejgamberit s.a.s. në krizën e Mekës kur e kanë izoluar. Ka dhënë vetë me dy veta, tre veta, katër veta. Apo, Allahu Gjelluala i ka dhanë dhe pastaja ka realizu këtë ajet surën Fussilet me surën Isra. Që ka ndohë dhe zërë? Për nga mësa më është gushtuë. Këtë gëdishë dhe arabik vetë, me disa pak njerës. Dhe ka ndohë si ka mundësi ti më kanë vetë, veç ti do zotin e vesna do, që ishtë në plotë. A veç ju kini me inë gjeneta, ne e dhejmë i gjdo muslimani si le realizuan fjarën La ilaha illallah, Muhammed Resulullah, dhe e falë namazin dhe i krynë vepra që i kërkon Allahu xhelalu ala. Na me emna nuk e dina, po sigur që ato që si nështrohen nuk i nxenet. Dhe ka dalim. Ata që si nështrohen Allahu si nxenet kur. Ndërsa ata që i nështrohen do të hinë me emna se dina. A ki qartë? Pra ne i themi çdo njeri cili vjen xhami dhe adhuron Allahun dhe nuk i ban shirk Zotit, hinë nxenet me lejnë e Zotit. Njoni thot, e po që unë, e jo, se me emna si dina. A ata që ka sfalen e se adhuron Allahun, ato si nxenet kur. E kur i kanë thonë kështu Muhammed sa ma, veshti për dreka Zotja. Kështu i kanë thonë? Veshti i mirë? Ha? Allahu Gjellë shfarë thotë. Dhe i nështë të këpëru, si të banë me një mëdoj, i kanë thonë, i kanë thonë Allahu Gjellë, o Muhammed, me të kalë Zotit me laqët në larë që janë, të Zotit jëtë, së nalën të botë të spi. Andaj për nga mbejrë se sëllëm dhe zërë, kur i është realizuar Israja dhe Mi'raji, ka ardhë me fuqit mdoja pas Israja dhe Mi'rajit. Pse dhe zërë? Se ka pa qiellën e mbushur me adhurus Allahu xhelal xhelal. Ka pa, andaj ka thënë pejgamberi alayhis salam kur kumi ibn Isra dhe Mi'raj. S'kum pa një plan vend që e zën në Melaçe, vetë se o kanë e mbushur. S'ka zvastira në qiell. Këto e mbush me Melaçe. Andaj vetë në momentin e parë të vdekjes, njeriu e kupton se si, ja ka huç fort. Allahu na rujt. Dhe na mëson me madhru Allahu xhelal xhelal. Momentin e parë që e shem Melaçen dhe kur ta ngritin shpirtin qiell, e shem se Ajdisa i miru kënaj që e ka bo dhikër dolarin, e ka bo dhikër euron, e ka bo dhikër grujen, e ka bo dhikër muzikën. Apo? Kini po? E mëson strofën për menqë. Gjithë ditën. Plakët, 70 i ka bo, ala e kënon palidhje. Buri ma, subhanallah i ladhi. Andaj, njëri kur ti shef Madrid e Zotit, kur ti shef sfar me la që ka kryu Allahu Gjellë Gjellalu, e kap një haset i madhë. Andaj Allahu Gjensurën El Bakara që farë dhe këdhalik e jurihim Allahu a'male hum hasaratin alehim. Allahu kër i prezenton njërës në akhirat i plas zemra ati, do mi plas zemra fa pas në baune, sa i mjerë këna kanë kitë qila e mëron Allahun të bareke vë tjala. Andaj me lashe dhe zër e madhrojnë Allahun të bareke vë tjala dhe nuk lodhen. Grupa e tret që e bajnë të sbi Allahun, kush janë dhe zër? Pengamartë Allahun alehimu salatu e selam. Këtë jetë apë nga marrë vëkon të spih. Të lezojmë disa jetë me lejnë Allahu të barë këtam. La ilaha illa ente subhanake, inni kundu minë dhalimin, duaj Yunusit. Musaj alai salatu selam, qëfar thot? Subhanake tubtu i lejk, i madhi e o Zot. Subhanake. Vënoj e menën tashtë si cëli për nga marrë, si e, në mon, e veqon këtë emrë të Zotit, subhanake. Së është dhejmën i madhi Allahu të barë kjo e tala. Surë al-A'raf, ajeti 143, thëtë Allahu gjelonë në gjuhën e Musës, subhane këtë tupt. I pasër i o Zotë pëndonat e ti. I pasër i e pëndonat e ti. Dawud i alai salatu e selam, qëfar ka bëhë dhe zë? Ja. Inna se kërën al-gjibale ma'ahu, ju se bihne bil ashiju e l-ishraq. Thëtë Allahu gjelonë gjelalu, ja kena nështruar kodrat Dawudit, bënin të sbih bash me Dawudin. Kër i ka pa Dawudi, si bëjnë të spi, hajvanat, shtazët, kryesat, mali, si bëjnë të spi Allahu Gjellë Gjellalu, shtangën. Dhe ka në disa transmitime, se deti dhe oqeanët i thënë Allahu Gjellë Gjellalu, analeti përmbysim ta. Manë me vëzër, kryesat tjera, përvesh njerit, se durojnë gjunajnë. Veç insani dolon gjunaj. Veç insani e dolon gjunaj. Dhe ka dhena për gjuna dhe skuqët. Apo, ka dhena për mëkat, dhe dhe puna atia. Që kjo është? Se ti, apo, me kalu pra një njeri, vezër, i cilë ka vendosë një adresë, e këta ka ofendu babën, nanën, grujën, e vladët. A thu puna atia? E së thu puna atia. E ku njerë zi t'i bojnë, më ka të zotë i gjellë gjellë. E pak të cilë, ka thonë lejë sada samë, pas kësa i s'ka iman, zemra me më shqetsu, pëse? Janë t'u i bojnë më ka të zotit tanë. Subhanahu wa ta'ala. Andaj, shiko, Dawudi alayhi salatu wasalam i ka pa që i bëjnë të spi malet, kodrat. Thetë Allahu te bareke ve teala në gjuhën e Isait alayhi salatu wasalam, sulë Maida ayat 116, Isai alayhi salatu wasalam, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqin. Thetë Isai alayhi salatu wasalam, subhanaka. Kur e thot këtë fjalë vezër subhanaka? Kur ti thoi Allahu te lora Isait edhe Mariemës alayhi salatu wasalam, ai keni thonë ju njerëz me ju adhuru juve përveç meje? Çka thot Isai? Subhanak. Shikoj me subhanak. Kan thonë dietar me këta e shmang hidhrimin e Zotit. Subhanak, s'kum thon kështu. Pastaj ka thënë, "Ma yakunu li." S'është s'm takon hak, sa kam unë këta? Me thon. Sa kam hak? Atë ka thënë subhanake. Gjithashtu Allahu xhelala ka urdhëruar Zekerijën alayhi salatu vesselam që të bën tesbih kur ja ka përgëzu e vladin. E Zekeria kohë gjatë s'ka pas e vlad, e ka lutë Allahu Gjellar me pas e vlad. Prej urdi që ja ka thënë Allahu Gjellar, qëfar i ka thënë? Wasabbih bil ashiyi wal ibkar. Ban të sbih natën dhe në sabah. Natën dhe sabah. Dhe ka thënë djetarë dhe zërë. Parem në dhe zërë. I ka thënë, mos fol kur gjatë. Haram e ki me fol gjdo fjalë. Përvesh të sbihët. Përveç të spiju. Kanë thanë, e kanë ngushlu me ketë nga të, nga jo qka e kanë dalu me folë. Andaj dhe zërë, njësë dhe njëri e mëson gjune vetë me botë të spi, me falëndëru Allah, me thanë, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, e shëse i gërditë në fjallë të veta. Fjallë të veta i gërditë, një më fjallë të tjera, të veta, zdo mi folë. Andaj ti i gjenë shok të për nga mërë, të heshtur, të heshtur, të heshtur, pse kanë heshtur, dhe zërë? Dhe zërë, mu është zemra me të spi. Ju ka duk çdo fjalë tjetër veç mobizorit. Domi domosdoshmëri me fol, me krye tani punë. Andaj, grupa e tretë që bën të spi është grupa e pejgamberëve. Gjithashtu i ka ardhur shumë prej ajeteve, tani mos e citojmë të gjitha ajetet, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i është thënë, "Fasabbih bismi rabbikal azim, wasabbih fasabbih bismi rabbikal a'la." Edhe ajetet të ngjashme të sa ti kanë ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Kështu më radh shprehjet të sa ti kanë ardhur pejgamberit alayhi salatu wasallam, që ti thot. Grupa e katërt që vojnë të spih janë besimtarët. Ndjekësit e pejgamberëve. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Al-Isra ajeti 108, "Wa yaquluna subhana rabbina." Ata thon subhana rabbina. Kush janë ata? Muslimanët, besimtarët. Subhana rabbina, i madh është Zoti jon dhe i pastër. In kana wa'du rabbina la maf'ula. Premtimet e Zotit kanë më shkuën vend. Subhanahu wa ta'ala. Grupa e pesë lazer që bajnë të spi janë shtazët dhe kodrat që kanë ardhur në shpendët dhe kodrat bajnë të spi bashkë kanë bërë të spi me Daudin alayhi salatu wasalam. Fa Allahu tebaraka wa ta'ala wat-tayru safatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Dhe Allahu të barëke vë tala dhe zogjët safatin. Qa është safatin dhe zërë? Në saf. Kini pasi rënditë dhe zërë? Subhanallah. Kusha ka dhënë atë kudret? Sa i vogër e zogjët? Apo dhe mon fluturojnë për hapsir. Dhe Allahu gjellu ala, kjo lëvizje në saf ka një mana, ju së muni me lezu ata. Dhe Allahu gjellu ala, kullun qad alime salate, krejt e din që ishë mu falë për Allahun xhelal xhelal. Këtë e din namazin e vet. Zogi, shpendët, shtazët e din të spihun. Apo veç insani polemizon. Thot Allahu xhelal xhelal, e din namazin dhe e din të spihun. Apo e madhrojnë Allahun te bareke ve teala. Grupa e gjashtë vëzër që prej krijesave që e bajnë të spi Allahun te bareke ve teala është bubullima. Thot Allahu te bareke ve teala sura Ra'd, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Thot Allahu xhelal xhelalu, dhe bubullima, ha, vetëtima, yusabbih, i ban të spi Allahu të barek e vëtala, bi hamdihi duke shprej falëndërimin. Keni pa dhezër bubulima si ndjerë tutat e atyre që pretendojnë të rimëni? Aba? Nuk ka me bubulimin dhe vetëtimin dhe të rmetin, nuk ka e gare. A dhe ti ishe një godit me zemra pa dëshirën ta në lëviz. Pa dëshirën ta në lëviz. Keni pa kur bëhet tërmend, dalin disa filozofë a thënë, që s'kish ka mu tut? Ma në men, që të mas shumë di tutën. Këto që ka thënë, s'kish ka mu tut? Këto shumë tutën dhe zërë. Po këto e mbushin, apo e mshehin, tutën me s'kish ka mu tut? Apo që shumë, a du të mu tut për tërmetit, apo jo? Po. A du të mu tut për frimës, apo jo? Po. Ka thënë Aisha radiallahu anha. Kur frimë të era, nuk bahe rahat Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Hin, dil, hin, dil. Dhe një ditë thot Aisha, i thash, ja Rasulullah, që e tutut, që ka tha? Tha, e dio e Aisha, si qështu ka njës dënimët e popujë marët. Ka fri era, ato kanë thonë, erë. Era më mundet me të morë me veti. A i di vëzër se ajo erë, apo matët me shpeci, kilometra. Kush e ka kufizu, por që e më deri 100 kilometra? Deri 120. Qka e banë mësë me kalu 121? Qka e banë mësë me kalu 500 kilometra në orë? Shka e banë mësë më konë 2000 km në orë edhe kur të shqip shpilën tane, të yjët atje. Pse dhe zërë? Sepse a i cili me në gjonë këtë erë, ku shë? Allahu të varë kjo të erë. Andaj gjdo populli, kur i ka arë dënimi, kanë thonë erëve, erë. O s'ke po era. Po kështu, ka thonë pejgamberi a.s. Ka nisë me erë, ka përfundua në ndëshkim. A dhe të Allahu të varë kjo të erë, bubulima e madhronë Allahu në gjelalu. A mund të paramendoli, dhe zërë, qëfar bubulima do të ketë në khirat? Kur me laqët, do të rëthoj njërzit. Dhe si la me lëviz. Nga ashpërsia që të dashfasim për shkak të mëkatarëve. Që shka në transmitim, se pejgamberi sa sellem i del për para gjehenemit. E i thot gjehenemit, qiko, gjitho krije se njefë Muhammedi sa sellem, për dhe që një randë. Allah në abath për e miqve të Muhammedi sallallahu aleyhi sallem. I del gjehenemit për para, gjehenemit dhe krije, so, krije. Nuk o zot hasha vë kella, është krije. Që i thot, ka në transmitimin se i thot, i këti, se ti jam urdhu mësve të prek, shlomi ato tjetë, shlomi ato ti gëlti ti krejt. Apo, e ku shpëton vëzër? Veç a i cili është pastina, ale i salat të sëram. Bani dikush e citi ka më përpara Muhammedin sa sellem, shkoja vëzër. Me ditë si më ka njëri mëj me që mbot. Apo, e nxjeri ka më përpara Muhammedin sa sellem, e nxjeri fjallën përpara Muhammedin sa sellem, e nxjeri mendimin përpara Muhammedin sa sellem, e banë i bratë Allahu në dunja në akhirat. Andaj nuk shpotohet për gjenemit pos në saf mas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se ja ka bo haram Allah me hangër trupin e tina. Ja ka bo haram tokës, ja ka bo haram gjenemit. Se ne ha, andaj del me guxim. Guxim. I vetëmi njëri dhe zërë. Për këtë të nga mërëve. Që në akhirat folë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Që folë. Folë. Zmunë një asë me folë. Apo? Dhe Allahu gjelluali thotë, o Muhammed, ti që ka do? Në këtë të zguzoj me folë, ti shka do? A përshu para më vëzër, sa e do Allahu Gjellia Muhammedin s.a.s. Me njani për njëve filozofon, thot, a dhe kada le jo kohë, ko, a po, a jo kohë, ka nësat duhet, qka duhet, Allah? Qka duhet a jo kohë? Nuk ka një, nuk ba njëri u vëzër me lutë me sunetin e për nga mberit a.s. Sahabët qimën, një kanë rujtë, s.a.s. qimën, e vogën. Kur ka mor abdes, se kanë lënë mëra ujë poshtë, a po, a na e lojna mira feja këtë poshtë, Allah unë rujtë. Apo, se jena në kohën, e shekën e 21, e jena, Allah në përmisof të gjithë. Andaj prej grupës së gjashtë, se në madrojnë Allah në gjelluarë, janë bubullimat. Grupa e 7, dhe zërkush është, krejt krejesat. Thotë Allah në gjellalu, se bëhalillahi ma fi sëmavati, vë ma fi l'ardë. El Hashr, ajeti një. Thotë Allah në gjelluarë, qka ka në qijel dhe në tokë i ban të spi Allah. Amë ju se mërë një veshë. Ju nuk e mirë një, nuk e mirë një vesh. Grupa e te, vëzër, që i bojnë të spi Allahu të bare kjo e tala, kush është, janë banorët e gjenetit. Banorët e gjenetit. Në surën Yunus, ajeti 10, të Allahu të bare kjo e tala, da'wahum, fiha, subhanak Allahumme. Lutja, brenda gjenetit, e banorët e gjenetit është, subhanak Allahumme. I pasërje, o Allah. I pasërje, o Allah. Ka arën hadith, sak nga pejgamberi a.s. ka thënë ju lhemune tesbih, ju bëhët tesbihu frimarja, ju bëhët tesbihu frimarja. Pra që ishë marë frim, bëhët të smiju për banorin e xhenetit. Thot Shejhul Islam Utejmia në komentin e kësaj duaje të banorët e xhenetit. Thot ehlul jannati yatana'amuna bin nadri ila Allah wa yatana'amuna bi dhikrihi wa tasbihihi wa yatana'amuna bi qira'ati al-Quran. Thot Shejhul Islam Utejmia në përmbledhjen e fetvave të tij, vëllimi 4, faqe 333, kush do më shikojë, nëse din më shikojë, thot Allahu te bareke ve teala, thot Shejhul Islam Utejmia, banorët e xhenetit e shiojnë knatësien e të shikuarit në ftyrën e Allahut dhe knaqen me përmendjen e Allahut dhe të sbihun ndaj ti dhe knaqen duke lexuar Kur'an. Nërsa dua s'ka. Kjo duaja tina. A dhe ka thënë Allahu Gjelluala, da'wahum tani më duaja tira është vetë Subhanallah. Subhanake, Subhanake, Allahumme. Apo? Pra, banorët e xhennetit, kënaqen veç kur thonë subhanallahu në xhenet. Sa atje mos ka lutje, s'ka vepër. Qase të spihun këtë dunjë dhe zërosh, është teklif. Është farz. Është ndonjëherë e pëlqyeshme, pra është kërkesë. Atje është frymë. Subhanallahu, subhanallahu, subhanallahu, subhanallahu. Mi bashkëdo Sheikh Husam Demie, çish kënaqen në xhenet, çish kënaqen duke thënë subhanallahu. Thot mandej, "Wa yatana'amuna bi mukhatabatihim li rabbihim wa munajatihi." Thot Shejhu Islam Utejmia, dhe atje do të knaqen vetë kur të folim me Allahun te bareke ve teala. Atje knaqen vetëm kur të folim me Allahun te bareke ve teala. Thot Shejhu Islam, thot Shejhu Islam Utejmia, ka ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se mos me pas shkujt Allahu dekën, kishin dek ket. Kret kishin dek vetë kur t'ju folë Zoti subhanahu ve teala. A mund të shkojmë ndonjëherë? Njeriu duhet me meditu gjatë. Sa i madh është ky univers, kjo gjithësi. Dhe sa ka detalet shumë të vëzërë, vesh në tokë njerëzës janë të mujtë me dalë në qosh, me sos, studimin e totën, tokës, vazhdimisht, nëzirën, po planetet tjera, po qije, po krim të ari që se ka pa kërgush, po me lache, po para me do Allahu ja ka kriju gjennet dhe gjennem, po para me do kur të ashojnë kriju si në kitë kësajna, dhe kur të folin me ta, ande ka ardhë nga për nga mele, e sëllatë të samë, mës me dek, mës me hek Allahu dekën, desin keq aty. Se është e madhe. Andaj edhe ka ardhë në komentet e ulemave se nuk ju paraqitet vazhdimisht. Kështu është e rëndë për ta. Është e rëndë. Andaj do të vim te kur flasim mas këtij vargu para ateistat kur thonë ta shohim Zotin. S'mundesh me pa. Nuk mundesh me pa Zotin. Ne kemi përmendur shumë shembull tani mos kthehemi në atë tematikë. Andaj do të thëjë Husam Demie, ata kënaqën vetëm me të përmendurit Allahu te bareke ve teala të shikuarit tek ai. Thot në komentin e kësaj duaje Tahir ibn Ashur, njërë për djetarëve të mdhej të kohës e tina, qëfar thot? Thot, pasi që banorët e gjenetit, dhe gjoj e këta, pasi që banorët e gjenetit, e arrin kulmin e knatësive, s'ka për tej, është kulmi që njeri mundët mu vendosë dikon, ajo gjenetit zotit, Allah në bapit të në. Në mënyrë që, nëse dojnë me lip diqka shtes, zdinë që ka me lip. Ose është kulmë. Dëmonë, jo e pa Allahu gjelluar e gjennetin, tash në këtë dunjavë dhe e ke pa. Kër e ki shpijen, i ki e të mirat, qka lutësh, o Zotë shnetën, o Zotë harmonijën, o Zotë qëtësijën, o Zotë muhabetin, a pa. Për shumë, a ke pa njërëzit, kër martohen, kër ndërtojnë diqka, a ka, dikushtot, a ka ala, po ka, ta këzojsh. Pse, se mund është me dek para se me i ndërë, a pa. E që edhe në takzojsh, Allah është cënit, apo, mirë, ku të hinë banorët e gjenetit, ju sigurohet vdekja, s'ka me dek, ju sigurohet sëneti, këti kanë, kulmi, tash, dikush nëse thot, a do dhe diqka, diqka me lip. Thot, Tahir ibn Ashur, thot, fa atadu anisu alibi thënahi ala rabbihim, ju zëvëndsohet lutja me lëvdat. A dhe thot, tash vish lëvdromni, edhe ja ushtaj, su s'kish zdiqka me lip. Domthon, plotësohet njeriu në xhenet me një nivel saqë nuk di çka më lip. Nuk di çka më lip. Amonë më bëzë, që mos dalë doni filozof. Që më thon, unë edhe në dunjë e njëri njerëz që s'di çka më lip. Rren ashtu. Nuk ka mundsi. A di çka lip? Me dash, pasanik më të mëdhë bëzë. Pasanik më të mëdhë që kanë miliarda, s'di më shifra ka. Si shas parat vesh me telefon mirë. Ka miliarda era vdoj. A di çka lipin o bëzë? A di çka lipin? Shkojmë të kategoria ma e nalë që mështojë dikush njani 200 euro s'lip kur gja, jo, po shkojmë të miliarderat, a ka diqka ata që në këtë dunja lipin diqka? Parët i ka, e rujnë 500 veta shpijen, e ka aeroplanin e vetë, i ka veturat e veta, nuk kujdeset as porteshat këtë që tërgush e vesh, apo është si sultan. Ma i masë sultani. Mirë, qka lip ajo vëzër? Qka lip? Shikoni, vetë e thojnë. Po djetarët po nga kam su ma herët. Para se me ka dzuat e të vërtetën, e kanë ka dzu njëve djetarët e muslimane. Kanë thonë lipin mës me dek. Lipin mës me dek. Dhe ta shenë të diskutu, a munën pasanikat me arrit, mës me dek. Hasha wa kella. Kur? Ando vëzër, letë gëzohë, zdo fukara si zëngini ka me dek. Letë gëzohë, zdo fukara si zëngini ka me dek. Po, shkodin a për vareza dhe shiri, filan filani. A i di var miliarderi u kanë. Dhe shtash munë është mi bërtit, s'ka është ka të banë. O mësh, kora konë gjallë, s'ta ka shlusinit, as me të vjedhë më kështë. Po, dikush e ki po gishtin ta jep. Munë është me folë, a i ta jep gishtin. Pse, so shumë i madhë. Me qka mu qëtësu, ki me dekë. Ki me dekë, dhe ti ki me dekë. Dhe kjo është qëtësia besimtare. Andaj, s'ka ndu një, dikush e dhëtë, e unë ta shka me lip. Që shka ki me lip? Kur ti bash miliardat, i lip, farë. E lip mës me vdek. E ku ka mundësi dikush mës me vdek. Subhanahu wa ta'ala. Andaj dhët, Tahir ibn Ashur, fe ulhimu ila l'tizamit të sbih. E banorëve të gjenetit, ju jepët frimarja të sbih. Që Allah t'ja ështëtoj e vazhdimisht të mirat. Li ennehu edellu lafdhin alet të mgjidi vë të nzih. Thotë sepse nuk ka shprejhje që e plotëson madhrimin e Zotit si fjala subhanak Allahumma. Nuk ka shprehje. A dhe Allahu ja ushton banorët e xhenetit të mirat duke thënë ata vazhdimisht subhanak Allahumma. Kjo vëzhgim është ka kanë Kur'an e pakta nga ajo shumë që dietarët kanë shkruajtur për të spiun. Nëse na jemi tash në një varg të cilën zgjuzojna me xhanu shumë, nëse na mëson Allahu xhelalu ala të flasim ndonjë edhe më shumë për të spiun, dhe të spiu vëzhgim është kulmi i adhurimit. Që një do të shojmë nga fjallët e pengamberit tonë sallallahu aleyhi wasallem. Se përket dhe zërë fjallët e pengamberit sallallem, se si e ka shprej pengamberit sallallahu aleyhi wasallem të spihun, ka arë në shumë prej formave. Ka arë forma e parë dhe zërë, subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Ka transmituar imam muslimi nga pengamberit jonë sallallahu aleyhi wasallem, se ka thënë aleyhi sallallahu aleyhi wasallem, inë e habbel kelami ilallahi subhanallahi wa bihamdihi. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, fjala më e dashur te Allahu është subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Pra trajta që ka ardhur e para vetë. Do t'i përmend disa prej tjerave, kanë ardhur diskon 8-9 trajta nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, se pejgamberi sami ka mësuar sahabët çish më e madhru Zotin me tasbih. E tha subhanallah. Do të çuditshme vëzë sa hadithe kanë ardhur mbi vlerat e tasbihut. Vetëm lëviz gjuhën të pagun Allahu xhelal xhelalu. Do të vim. Dhe dhim, vetëm me lëviz gjuhën, të pagun Allahu të barek e vëtjala. Trajt tjetër ka ardhë nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, adhizë që kanë zirë imam muslimi, ka thonë pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, men kale subhanallahi wa bihamdihi fi jomim mi e të mërra, huttat khatajahu wa inkanet mithle zebedil bahr. Ka të shpetuar imam Bukhariu dhe imam muslimi. Ka thonë aleyhi sallallahu aleyhi sallam, kushtat subhanallahi wa bihamdihi, ma në men shprejet, tani për referencë, i keni këtë të shprejë që do t'i përmenjë në shumicën e këtëra te mburoja muslimanit, te mburoja e muslimanit. Dhe nëse na mundëson Allahu Gjellë Gjellë, do t'flasim dhe një dit në legjerat të veçan për nevojën e pashmangshme të mburojës e muslimanit për çdo musliman. Dhe duhet me mësu gati përmenjë që ta mësë. Se njeri është i ekspozuar zararit, është i ekspozuar sherrit, dhe ka thamë nga Mela A.S. ju me di që ka di une, ju nuk hesin natën vetë. Prej shërrit madhë që është prej e gjinëve kështë mëra. Andaj njeriu duhet vazhdimisht me përmendë Allahun të bareke, wa ta'ala. Ka thënë alayhi salatu wasalam, kushtot subhanallahi wa bihamdihi, 100 herë në ditë, i shlyhen krejt ta gjunahat, edhe nëse i ka sa shkuma e detit. Asë mundet me bo njeri gjunahat sa shkuma e detit. A mundet me bo? Për nëse më shkon në maksimum. Sa shkuma e detit, nëse do subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, 100 herë në ditë, i shlyhen krejt gjunahat nëse edhe ato shkojnë derisa shkuma e detë. Ndërsa në transmetimin e Imam Muslimit ka ardhur një shtesë, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, men qala hina yusbihu wa hina yumsi, kush thot kur zgjohet mëngjes dhe kur ezan mramja, subhanallahi wa bihamdihi 100 herë, lem yati ahadun yawm al-qiyamati bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alayhi. Ka thon alayhi salatu wasalam, kush zgjohet mëngjes dhe mramje dhe thot subhanallahi wa bihamdihi 100 herë, 100 herë mbrëmje, 100 herë në mëngjes. Thot për nga mërë alejhi sallatu selam, ditën e kiametit nuk vjen dikush me më të mirë se kjo vepër, pos një njeri cilë e ka po të njëtën, apo e ka shtuve, apo e ka shtu. Kjo është forma e parë, subhanallahi wa bihamdihi. Edhe zë s'kushton kur gja të punu, i angazhu me thonë subhanallahi wa bihamdihi. Kur gja s'kushton? Provoje. Adhe ka thonë Ibn Qayyim el-Juzije, ibadetet janë me stërvitje. S'kam rriti kush me bo gjeditën të spi, pos e ja ka njës ka pak. Munoju mu me stërvitje dhejten. Trajta e dy që ka arë nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, se e ka lavdruar pejgamberi formulimin, dhe shikoni vëzërt. Duhet ta theksoj. Formulimi është shumë rëndësi. Formulimi është shumë rëndësi. Nëse thot dikush, dhe këta përmej Shejkhul Islam Ibn Taymija, nëse thot dikush, pse pejgamberi sa më ka mësuar muslimanët edhe formulimin, pse çka thon banit të spi, pse çka pas vetit. Madhron Allahun çish ju vjen. Sepse del sufia dhe veç ban hu. Apo? Me të një shëjtë të thamë, thotë hu, aj, Allahu. E vithu pëse së thotë Allahi, thotë se nuk du me angazhu trunin tem me emra tjerë, pos me aj. Apo? E për nga mësa më shiko, thotë, ja kata. Unë i mësej. Njëri vëzër, andaj, Shejkhul Islam Ibn Taymija, ka një libër të quajtë Nubuat, për nga mberit, ati ka sjell argumentet, shumë ta, se njëri me lanë pa për nga mberë vëzër, den hajvan. Ska zidit të këtë tjerë s'ka adhurojnë përveç Allahu Gjellë Gjellalu, s'kanë të spih. Vëshemë, shkanë e banë rritin, që e ka, qofte lopa, qofte vici, kudo që e ka, qofte, kudo që adhurojnë, fotografit, putat, po nuk ka të spih. Vëshemë, nuk këthejt të shpija me thonë, lopa, e nuk thotë kërkush, përveç muslimane. Andaj tha Allahu Gjellu Ala, va minë në nasi me të khidu, min duni Allahi endada, ju hibbunahum ke hubbillah, walledhina amanu e sheddu hubbelillah. Thetë Allahu Gjellë, ka njerës që përveç Allahu të adhurojnë tjerë, i dojnë tjerë, ka pu të adhurojnë. Po thetë Allahu Gjellë Vala, ama besimtartë në Allahun, e dojnë Allahun ma shumë. Pse? Sa i kur ta krya adhurimi, shikove zë, ti del pi namazit, dhe vazhdojnë me thonë subhanallah 33 herë, alhamdulillah 33 herë. Pse? Del pi gjami e du subhanallah, pse? Se përshkak se njëriju, doon, frimarën e ka me Zotin e vetë të bare kjo të ala. Përshkak se ato e më batil, së më në shme batë të spi gjithë ditën. Ata, së me batë të spi. Shme thonë, doon, e madhe lope, së më në shme thonë. Nuk në shme thonë fotografia, ja, s'ka më. Dolari, apo. Do më nënë me imi tu, po së në mërinë. S'ka mundë si me mërinë. Ardhe ka artë trajta nga pejgamberi alayhis salam e përkufizuar dhe formula, pra, mënyrës e si shprehet, ka artë e mësuar, pra, s'ka njëri në ta, studim, me thonë, asë të kalzojnë e ti, jo, në kam su për nga meri a.s. Trajta e dy që ka arë nga për nga meri a.s. aditë që kanë zirë imam Bukhariu dhe imam Muslimi, ka thonë s.a.s. kelimetani, khafifetani, alellisani, thakiletani, filmizani, habibetani, ilan rahmani, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi el adhim. Ka thonë për nga meri a.s. dy fjalë të leta në gju, të randan mizan, në peshore, të dashura për Allahun Rahmanin, ka thonë subhanallahi wa bihamdihi, e para këtu shtes ka ardhë subhanallahi l'adhim, dhe këta zban me lanë, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'adhim, i zban me lanë, nuk ban me lanë, leqë, vazhdimisht. Dhe Ibn Qayyim el-Juzije ka një liber dobit e dhikrit, si ba dhikr, shumica njëzë nuk e din vëzër se gjunahat, apo si zakonisht kjo ndodh njëzër që janë të sprovu me gjunahat, dhe në gjë që shmilon gjunahat. Forma ma e mirë për milan gjuna, thot Ibn Qayyim el-Juzije, është shtimi dhikrit. Thot, deri sa të vishë me një deregje, atë shumë e përmenë Allahun, thot, Allahu kryon djesit e ti dhe madhri, dhven marë me bo gjuna. Tërë thash 100 herë, subhanallah, 200 herë përmena këta, si ta bëjë gjuna. Andaj, forma ma e mirë, marë me në këta. Forma ma e mirë për milan gjuna, dhe zërë, shtimi dhikrit. Andaj për nga mërë a.s. shumë ka bodhikër, sallallahu a.s. Për shtarë si dhe zërë, sepse kështu është formatit të dëvëtshmit i cili zbanë gjunahe, a.s. Pra forma e ditë dhe zërë është, subhanallahi bihamdihi, subhanallahi el adhim. Gjithashtu ka në hadith nga për nga mërë a.s. se ka thonë a.s. Men kale subhanallahi el adhim, wa bihamdihi, ghurisat lehu nakhletun fil gjennë. Kjo forma e tretë. Forma e tretë është, dhe dhe me para pri, Pra këtë janë mënyra që i ka shprej për nga mbira lejtë sallallahu alaihi wasallam. Pra, forma e tretë është subhanallahu al-adhim wa bihamdihi, kush e thot kështu, ja mbjell Allahu një palë në xhenet. Ja mbjell Allahu xhelel xhelaluhu një palë në xhenet. Forma e katërt që ka nga pejgamberi alayhi salatu selam, prej formave të tesbihut, cila o vëzhgër, është vetëm subhanallah. Vetëm subhanallah. Pa ishtu shtesa. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam hadith. E ya'jizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin 1000 hasanatin, ka thonë sallallahu alayhi wasallam. A është i paaf dikush për juve me i fitu gjatë ditës 1000 të mira? E dikush për e të pranishve i tha, ja Rasulullah, si ka mundësi një njeri 1000 të mira me fitu gjatë ditës? 1000 të mira mi bërë. Që me thonë ti, njani, meri 1000 dinar, shpërndaja 1000 fukarave. Tu, a band tja japë 1000 njani, se 1000 isë një gjejë. Pra, jo, shpërndaja 1000ve, shumë janë 1000 njerëzë mi gjejë, apo? Ka thonë me mësëm, a është njani pahaft, pra, a t'ju kazoj diçka e cila, me të vërtet është fështirë, pa Allah e ka lecu, 1000 të mira mi po gjatë ditës. Apo? Ka thamë dhe i sallatë sallam, ju sebbi humi e te tesbihatin, i ban tesbih 100 herë. 100 herë, ja logaritë Allahu Gjellë Gjellalu, 1000 të mira, fe ju këtë bulehu 1000 hasene, ja logaritë Allahu Gjellu ala, 1000, apo ja shlyje 1000 gjunahe. Më tregoni vëzër, kush prej njerëzve në dunja, pushtete, qeveri, biznese, dashnor me zveti, të dashon, miq, familjar, që dikush dikujt i ka thonë dë njëherë në egzistencë, sa të ma përmenç emrin, qaq numërin e madhë që ka e përmenç emrin tem, ka 100 euro. Ha? Ti veçtuj, për shemull, thot dikush, përmenç ma emrin, filani, thot edhe shkruj, sa e rike përmenç, qaq herë, unë të paguj. A ka dikun dunja, vëzër? Posta Allahu, subhanahu wa ta'ala. Për shkak se, vëzër, khaza inuhu la ten fed, sepse thesaret e Zotit nuk sosën. Andaj ka thonë, numroj, sa të dush për nëmë qashtë japë? Kanë thonë, i bon kajimi e për me këta, nuk ka mundësi me nëzit dikan ma shumë se si kaqë. Për shemë, mi thonë njënit, baje që ta piqëtu, qoje që ati, para pasaj këtheje. Kime po që, ej, a ka me diçka pak ma shpejt, të fitoj? Ma e shpejt, ase sa me thonë, veç përmend ma ime, sa të ma përmend, të paguj. Apo? Dhe prap njëri nuk e përmend Zotin? Pra Allah, a e kuptonë e vezër? Allah u shverdot, që po të japë një mundësi? Sa të ma përmend që emnin, gjithë të përmend dhe të paguj. 100 me 1000, 100 ardit, 1000 të paguj. A do me shtu, shtoje? Kështu së pagun kërkush, vezër. Wallahi, kështu së pagun kërkush. Punon njëri 8 orë, edhe me qerën materanja jep rogën. Po të më sëmë të bëzullu me sen? Jo, hajtë, hajtë, s'kam disponime s'ashtë me t'kesh. Allahu Gjellë Gjellë dhe Vizër, e ndëronë në robin kërja përmenë Zotit Emrit. Apo, e ndëronë robin. Dhe sa t'je gjellë dhe zërë dhe njëherë, prindin, këshirë prindin. Që e dojë vladin, s'duhet e vladin më shumë se diçka. Në këtë dunja. Po kërë është i lofë? Këni pa, fëmija ka energji, baba i ka upë energji, ashtë. A i munohet me lujt, apo i thot, o babi, du, andek ne. Po, fëmi që ka thonjë, se për para, e dini. Kure shprej fëmi a dashnijën, qa ban? Babi thot, o, mirë, bre, edhe unë e du, po shko, se jam i loth, kjo së ndodhë dhe zotë, jo dhe zotë. Janë mi thonë, o zotë, që nimi herë, a mund është me më përcjellë? Hasha vë kella. Ti së mund është me e përmendë Allah, sa mund është me të pagujtajnë. Së mund është kur me përmenë Allahun, sa e mund me të pagu. Dhe shikovë dhe sa kanë ardë, forma ndryshme nga pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Ka thënë aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, hadith tjetër, që të nga zirë imam muslimi. Wa subhanallah, walhamdulillah, temlaani el mizan. Ka thënë aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, au temlau ma bejnë samavati u ardë. Ka thënë aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, fjala subhanallah, walhamdulillah, e mush mizanin, e mush qilën dhe tokën. E mush qilën dhe tokën. Kjo dhe ajet se ka nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe gjithashtu ka hadith sa i muslim nga pejgamberi alajhi wasallam, ka thënë alajhi wasallam, "Çet tham subhanallah, edhe alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wallahu akbar, është më e dashur për mua se sa krejt ajo mbi të cilën lind dielli." Mbi çka lind dielli, mbi dunjë. Këni pavazër munjes kur diell dielli. Ë njëri çohet, më shnejtin ja ka dhënë Zoti. Shkon e merë veturën e vetë, apo të të qani vetë, apo e shkirë arën e vetë, apo kudo që e ka knasin e vetë. Dhe shkot sa është i disponum. Apo? Thot për nga mërës e selle. Pra, se djelë dhe zërë, dhe mon, e kam vërtetu dhe sot shkenca, apo është ka i thënë vitamin D. Vitamin D. Të është tonë disponimin. Për nga mërës e selle më qërë thot, ku do që linë djelë, që ka atmosferë, që ka jeshillëk, që ka, apo, begati, nuk o dimni si vera. Apo, nuk o dimni si vera. Thot për nga mërës e selle, ku do që del djelë dhe kryohet knasi, por mu nuk është ma e dashur se sa me thanë, Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Se dhe zërë, sepse te madhronë Zotin e djelit, Zotin e qilit, Subhanahu wa ta'ala. Forma e 4, dhe zërë, forma e 5, më falni, që ka ardhë në formatet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është aje që ka ardhë në fars. Subhana Rabbiel Adhim, Subhana Rabbiel A'la. Kjo është fars. Këto tjera janë preferume. Kjo është fars, më thanë, në çdo ruku dhe në çdo sejgjë. Dhe gjithashtu ka ardhë në Sahih Buhari dhe Sahih Muslim nga Aisha radhiyallahu anha, thot Aisha radhiyallahu anha, e kam dëgjuar pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam duke qenë ai në ruku dhe sejgjë dhe thoshte: Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. E kam dëgjuar pejgamberin alaihi wasallam duke thënë: Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Pra tani kuptoni, subhanallahu rabbana wa bihamdik, o Allah falë mua. Nëse nuk ka mundësi dhe ofertë matë madhe për më të falë gjunaj se sa kur i thua Allah subhanallah, i madhi e Zot falë muhe. Kjo ka arë nga forman që i ka përmen për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam. Lidhashtu dhe zërë ka arë e që e përmen më hadith që për nga mesam në sejgjë dhe ruku ka than: Subuhun, Kudusun, Rabbul Melaiketi wa والروح جلاله تو قال النبي عليه الصلاه والسلام سكاتا ان سجده ركوع سبحانك وبحمدك لا اله الا انت لكتو لازم اتكسويم شومي سبر نيازا مسلمان الثيش مندوين سن ركوع و سجده ثو وذ سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى نسن سنيدن النبي صم كان ركيتو فورما برو كور ثون اتو سبحان ربي العظيم ادي اشتو كتو اشتو كتو لكيو لازم بري مدريمت الله تبارك وتعالى جلاله تو قال حديثا سكا ترسمتوار امام ابو داوود سبي النبي عليه الصلاه والسلام كاثان الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه اي باستر است الله اي cili në dorën e tij është krejt madhështia e tër pushteti e tër majtja më të madh dhe e tër lartësia është Allahu te bareke ve teala. Forma e 6 që ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, se pejgamberi alejhi wasallam e ka mësua njërin prej grave të tij dhe pastaj është bë sunati pejgamberit alejhi wasallam, është forma që s'e ka transmetuar Imam Muslimi nga hadithi i Juwairis, shoqës pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe bashkëshortes së tij, thotë Juwairis se pejgamberi alejhi wasallam një ditë prej ditëve ka dalë ka vol sabahun. E dëgjonet nga se kjo forma vëzë më e madhe që ka ardhur në formatin e tasbihut. Kështu e ka përmendur Ibn Qayyim el-Jauziyja. Thot Juwairi radhiyallahu anha, thot një ditë për ditë pejgamberi alayhis salam dul me fal namazin e sabahut. Ndërsa ajo kanëjt në vendin e vet ku afal, të shtëpia afal dhe është ul mas namazit me bë tasbih. Është kthy pejgamberi alayhis salam pas lindjes së diellit, pas lindjes së diellit dhe e ka gjetë kët gruan e vet tu bë tasbih. Tu bë tasbih. Subhanallah, forma ndryshme. Që e kam su për nga meri a.s. Kër e ka gjithë shu i ka thonë për nga meri a.s. Ma zilti ala l'halin leti farak tu ki aleha, i ka thonë ende jenë qatë gjende që këtë lash, pra që ti ku i kejvë të falë, të botë të spi. Kalet naam, tha po. Kalet nëbiju s.a.s. i ka thonë për nga meri a.s. Lëkad kultu ba edeki arba kelimatin thalathe mërratin lë uzinet bima kulti mundu ljomi lë uzinet hunne. Ka thonë për nga meri a.s. I këmë thonë më herët 4 fjallë 3 herë i këmë përsërit 4 fjallë 3 herë. Nëse matën me atës ka ti ketë ke bote spi dhe risot, janë matërana këto që i këmë thonone. Cilat janë këto? Ka thonë për nga mellë a.s. Subhanallahi ve bihamdihi adede khalqihi ve rida nefsihi ve zinete arshihi ve midade kelimati. Ka thonë sallallahu a.s. Subhanallahi wa bihamdihi. Pra e kuptoni tani. I madh është Allahu dhe falënderimet i takojnë atij. Sa numri i krijesave krejt. Sa numri i krijesave krejt. Wa ridha nafsihi. Allahu është i madh derisa kënaqet Zoti vetë me veten e tij. Subhanahu wa ta'ala. Wa zinata arshihi, dhe sa ranon arshi i tij. dhe sa ka, sa duhet ngjyrë me shkujt fjalën e tina. Kjo është vëzhgim formati më i madh që ka ardhur. Trajta, fjalia më e madhe që ka ardhur. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Shikon vëzhgim, këta duhet më mësu njeriu përmend. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, e ka quajtur pejgamberi s.a.s. këtë dhikr si ngadhnjës mbi dhikrin e saj, sepse ajo ka bëu dhikr të unifikuar, ndërsa pejgamberi s.a.s. ka bëu dhikr të të përbër, ka shtu shtesa. Pastaj ka thënë, dhe këtu shikohet njohja e ati i cili e njef Zotin e vetë të barek e vëtjara. Ka thënë, sepse fjala e tina, a.s. Subhanallahu e bihamdihi, adede khalqihi, jetë dhammenu insha alo e ikhbaran, amma jestahikuhu rabbu min e të sbih, adede kulle makhlukin kane, au hua kainun ila mala nihajet e le. Sepse kjo, fjalia për nga mberi s.a.s. qëfar është vëzër? Ka thonë për nga mbele a.s. fjales, i madhi o Zot dhe i lartë dhe i pastër nga të metat, në atë hak që ka ti e di për vetën, jo në hak gjana e dina për ti e. Shkjo dhe zërë, kjo është e cilje njëfë Allah unë gjelë gjelën. Pra, o Allah, ti je subhanek, sa unë jam të thonë, sa unë jam të shprej, jo, deri sa ti të knaqësh me subhanën. Pra, ti ku e di... ku shkon lartësia jote, se na nuk e din ku shkon lartësia jote. Pas e ka thënë, dhe e ka përmend subhanën sa ka numër të krijesave që ekzistojnë dhe kanë ekzistuar apo do të ekzistojnë në të ardhmen. Dhe kjo vëllazër, veç pejgamberi sa më dimë shpreh kështu. Pas e ka thënë, deri në pafundsi. Deri në pafundsi. Kjo është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Formati i shtatë që ka ardhur nga pejgamberi alayhi salatu selam prej dhikreve që i kanë regjistruar dietarët e muslimanëve, hadithin që ka nxjerr Imam Muslimi, thot Abdullah ibn Omeri, kemi qenë duke u falë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pasaj një njerëz tha Allahu akbar kebira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. E ka shprehur një njerëz këtë formë. Domthonë Allahu akbar kebira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Çfarë do të them? Pra e kuptoni, Allahu është i madh, me madhështi që i takon Allahu xhelalu ala. Edhe alhamdulillahi kathira, shumë hamd për Allahu xhelalu ala. Wa subhanallahi, edhe subhanallahi mëngjes e mbrëmje. Mëngjes e mbrëmje. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush i tha këto fjalë? Kush i tha këto fjalë? Dikush prej prapa tha, unë ja Rasulullah. Unë ja Rasulullah. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, u çudita me këto fjalë, kur i thave u hapën dyert e qiellit. Ha? Kur i ka thonë këto fjalë, u janë hap dyert e qiellit. Thot Abdullah ibn Omeri, pse e kum dëgju këtë fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur nuk i kum lanë këto fjali. Kur nuk, e keni këtë mburoja e muslimanëve. Kjo është formati i 7 që ka ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Formati i 8 që e ka mëdhuruar Allahun pejgamberin jon sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur hadithin që kanë zhjerë Imam Ebu Davudi se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë në namazin e vitrit subhanal malik al quddus. Subhanal malik al quddus. Ka ardhur se ka thënë para namazit dhe pas namazit. Ka ardhur se ka thënë një herë, tre herë, 10 herë. Pra pejgamberi sa para se me fal vitrin apo pasi ka fal vitrin, ka thënë subhanak Subhanel Melik El Kudus. Subhane, pra i madhë është mbreti i vërtet, El Kudus i pasër nga gjdo e me. Subhanehu wa Teala. Edhe forma e nanë, dhe zërë që ka arë nga pingamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, është forma të sënën e ka transmituar Imam Ahmedi, edhe, dhe kjo është prej formave që ka arë në hadith e fundit, ka transmituar Imam Ahmedi dhe Ibn Huzejme dhe Ibn Hibbani, dhe ka saktësuar shumë prej djetarve këtë hadith, nga Ebi Umamet radhiyallahu anhu, thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam apo e transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke më thënë a tregoj për një dhikr, smunësh me bë më të mirë nëse snalësh natë ditë tu e madhru Zotin. Pra i ka thënë pejgamberi Ebi Umamës, a të kallëzoj një dhikr, ta mësojon e ti sa të dush me bë dhikr së në mërim këtë format. Dhe kjo vëzë argumenton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej mëshirës dhe rahmetit që Allah e ka bo për robrit, ja ka mësu këta formatët muslimanëve. Qëri ka thonë? Ka thonë, entëkull, të thua është kështu. Këto forma, vëzër, të një napi shprejmë nga njëherë, të nuk mësohën për menç, e hapë mburojnë e muslimanit, edhe i mëson për mençë. Apo i mëson një armë letër, pasta i thua, vazhdimisht ata mëson Allahu të bareke, wa ta'ala. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, të kul, thua, subhanallahi adada ma khalaq, wa subhanallahi mil e ma khalaq, wa subhanallahi adada ma fil ardi wa sema, wa subhanallahi mil e ma fil ardi wa sema, wa subhanallahi adada ma ahsa kitabu, wa subhanallahi adada kulli shejin, wa subhanallahi mil e kulli shejin, wa të kulu alhamdu, mithle dhali. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, thua, subhanallah sa numri që ka krijuar, subhanallah sa krejt komplet numri tëre. Pra njerë bashk, një ka një, pasaj këtë bashk. Pra numër, pasaj dëndësia tëre në gjeshur. Ka thënë alayhi salatu wasalam, pasaj thua, subhanallah sa numrit i asaj që ekziston në qiell dhe tokë. Subhanallah nga ajo që ka është mbushur, sa është të mbushë qiellet dhe toka. Subhanallah, nga krejt ilmët që ka Zoti ka zbrit librin e vetë. Nga se vezër, njëri ku lezon Kur'anin, edhe lezon një ajet të madhë, lezon ilm të madhë, dhe shesi Allah u gjeja ka pru Kur'anin, si madhërohet kjo ndjesi, thu subhana, subhanallah, subhaneke. Andaj e madhërën Allahun të bareke, vëtjale. Pas e ka thanë, dhe thua, subhanallahi, adede kulli shej, subhanallah, sa numri gjithë shkaje. Dhe subhanallah sa mbushje e gjithë shkaje. Pastaj ka thonë e përsërit këta me elhamdulillah. Pra thu elhamdulillah adede ma khalak, elhamdulillah i mil e ma khalak, e kështu marad. Kjo është forma e nant e të përmendurit Allahu te bareke u e te ala. Ta një vezër në kam bejt edhe vetëm një plotësim, bani durim, që ta përfundojna, që të kalujem pasaj të këdo bit, që mës të zgjasim këtë varë nga se vëzër nëse zgjerohemi në gjdo detalë. Tani nëse him me komentu gjdo hadith, gjdo format, se ka subhanak Allahumme, apo subhanallah iladhim, subhanallah i bihamdihi, pasaj të bashkuara, pasaj ka ardhë me shtesa tjera, nëse him me komentu gjdo njërë, në merë shumë ko. Tani vëzër të përmendim format që kanë ardhë për me botë të sbih, Allahum të bareke vë tjara, pas gjdo farzit. Të na është një orë 33 herë. Pra ku tip selam, selamu alaikum rahmetullah, aba bëjmë të spih. Njërë thënë Allahum të selam, aminke selam, të barak të jadhe l'gjelali, wal ikram. Pastaj ka ardhë, se për nga mbiri së sellim, ka bo të spih. Ky të spih, vëzër, është një orë të njëzës, është vetëm 33 herë. Po tani du të shumë se nuk është veç kaqë. Ka ardhë forma tjera. Forma e njohur, nëse ne ka transmetuar Imam Bukhariu, Imam Muslimi dhe plotë dietarëve të muslimanëve, është se forma e parë është me thënë pas çdo namazit 33 herë të sbeh. Ka ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wasalam, men sabbaha Allah fi duburi kulli salati 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99 wa qala tamama al-mi'ati la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithlu zabad al-bahr. Ka thon pejgamber alayhi salatu wasalam, kushdo pra secili njeri i cili pas namazit thot 33 her subhanallah, 33 her alhamdulillah, 33 her Allahu akbar, kto jan 99 her dhe e plotson 100 me la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, i falen gjunahat nëse i ka sa shkuma e detit. I falen gjunahat nëse i ka sa shkuma e detit. Kjo është formati i parë. Dhe për ta ka hadith të tjera. Tani koha na ka mbaruar. Pra, forma e parë është 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, e plotson 100 me la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu deri në fund të duajës. Forma e dytë që ka ardhë njëjtë, mirë po e 100-ta plotësohet me tekbir. Pra, ka ardhë hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wasalam, kush thot pas çdo namazit, ha, pas çdo namazit 33 her subhanallah, 33 her elhamdulillah dhe 34 her Allahu Akbar, ha, është prej formave të cilat i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra prej ka thënë pejgamberi alaihi wasallam, prej muakibatve, prej gjërave të cilat më së miri ti pasohen ta namazi. Pra për dallim nga forma e parë që e funit 100 ta plotësohet me 34 her Allahu Akbar. Apo 34 her Allahu Akbar. Që do më thonë, se ata që i kanë bërë të spit ka 33 her, kanë punu vesh me një mezhep. I kanë morë parasysh të tjera. Do ta shohim formatet e tjera. Forma e tretë që ka ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam se bëhet tekbiri dhe tesbihu pas namazit është që të ban tekbir nga 15 herë. Të ban tekbir nga 15 herë. Do më thonë subhanallah 15 herë, elhamdulillah 15 herë, edhe Allahu Akbar 15 herë. Hadithin e ka transmetuar Imam Enesai. Edhe gjithashtu ka ardhur forma e katërt dhe Sheikhul Islam Timi i ka nxjerrë disa prej formave tjera, por se shumica e ulemave janë dakorduar për këto katër forma. Ka ardhur edhe forma 10 herë. 10 herë. Dhe ka ardhur një hadith 19 herë. Apo Ibn Qayyim al-Juzeyri thotë, pse kanë ardhur këto forma? Për sicilën gjendje më e plotësuar. Donjëherë jemi më i qetë, donjëherë më i angazhuar, kur jemi më i qetë thu 33 herë, kur je pak më domthon mes asaj dhe kësajna, thuë nga më falni, 15 herë, 25 herë, 15, 25, 25, domthon 33, 34, 25 dhe 10 dhe 11, 10 dhe 11. Pse ka ndarë këto? Për shkak se njeriu ndryshon gjendje e ti prej energjies dhe dopsies. Ka ardhë hadithin se ka transmituar imam Ebu Daudin nga Abdullah ibn Amr ibn Asi radiallahu anë, thot e kam dëgjuar për nga mberin sallallahu aleyhi wasallem, thot dy cilësi janë të cilat i ruan besimtari. I ruan besimtari. E kur ti ruan, futën në gjennet. Ato janë të leta, ato janë të leta, dhe ku shpunon me to, ha, nuk lodhët, janë pak. Ka thonë për nga mberin aleyhi sallallahu aleyhi wasallem. Pas çdo namazi thot 10 herë subhanallah, 10 herë elhamdulillah, 10 herë Allahu Akbar. Këto komplet janë, ha, 150 herë. Apo 150 pejgamberi sa më ka bler shumëzimin e 5 namazit. Pra sabah 30, drek 30, ikindi 30, naksham 30, njaci 30. Ka 10. Bo 150. Ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam, janë të leta për si cilin çka mundohet me i bëj. Gjithashtu ka ardhur hadith nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, ha, i vjen njëri të pijuve shejtani dhe i thot: "Flej se je lodh dhe nuk e le me bë dhikr." Ka thënë dhe i vjen shejtani njëri të pijuve pas namazit, ja kujton një nevojë të tina nuk e ka pas kujtuar më herët. A ke bëu kur jap selam? Sigur e ngrej dikush për mas. E ngrej. Edhe i kujtohen gjëra, ku të dhanë selam, gjëra si ka kujtu kur. Dërsa për e mësëm dhëtë, qëka të kushtën me thanë 10 herë, subhanallah, subhanallah, subhanallah, tragishtë. Aba, adhe ka thanë, Ibn Qayyim al-Juzeyri ka thanë, këto forma, pra edhe njerë i përsërisim, edhe njerë i përsërisim. Forma e parë, 33 me 100, la ilahe illallah wahdehu la sharika lehu. Forma e dytë, 33 herë, subhanallah, 33 herë, alhamdulillah, 34 herë, thua Allahu Akbar. Forma e tretë, thua 25 her subhanallah, 25 her elhamdulillah, 25 her Allahu Akbar. Edhe forma e katër, thua subhanallah 10 her, elhamdulillah 10 her, Allahu Akbar 10 her. Te kjo hadithi 10 her, pejgamberi pse ka kallzu që dhen shejtani, pse ka kallzu 10 her dhen shejtani? Shikoj dhe zërë, ulema subhanallah, nuk i kalon diçka pa e komentuar. Ka thonë, ato që ka bojnë ka 33 herë, ka 34 herë, e bojnë të spi shumë, ato e kanë mërë vetën. Ato e kanë mërë vetën. Kuj cili jo me 10, në honë luft. Oshë luft, apo? Për e mësëm thotë, shikoj, po të ka dhepi për para. Djenë që tani thotë, që një punë dullë. Që ngronë telefoni, të donë selam. Ko vla ku i e. Edhe ti ban ato një minut, apo dy minutat, se subhanallah, ti ban gjata. Apo, thu gjek dunjaja si mës qona miniherë. Jo pes gjekët, riban të spi. Riban të spi. Nëse forma ma e ma dhe zërë që pejgamberi së sellem e ka vazhduhe, ka qenë të spiju. Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhu, e ka morë vesh se është kryje namazi, kër e kumni të spiju. Kër e kumni të thonë subhanallah, alhamdulillah, e kum ditë se u ka sos namazi. Po pensam, e ka shfaq edhe me za të spion. Andaj kjo janë prej formët se i kam përmend djetarët, që i Khrusa Vëtimie e ka përmend edhe formën e cila ka ardhë 11 herë nuk do të him debate tani, debate sa janë mes ulemave, këto janë forma të sa kanë ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Elusme Allahun te bareke ve teala, që Zoti jon xhelalu na ban për atyre të sa e madhrojnë Allahun te bareke ve teala në çdo mëngjes e në çdo mbrëmje. Elusme Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelalu na ban për atyre të cilët e falin namazin, e bojnë tasbih Allahun te bareke ve teala. Elusme Allahun xhelalu, që Zoti jon te bareke ve teala timbu zemrat tona madhrim për Allahun te bareke ve teala. Elusme Allahun xhelalu, që Zoti jon te bareke ve teala na mundson me mri muajin e Ramazanit i ba adhurim Allahu te bareke ve teala. Elusme Allahun xhelalu, që Zoti jon te bareke ve teala muslimanat kudo që Allahu të ndihmon, fuqaras, kamdor, nevojtar, bonjak, Allahu të ndihmon dhe të mëshiron pasanik i musliman, Allahu të bën të gjithë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.